Evet, 94.9 Açık Radyo'da Rakonak'ta tekrar karşınızdayız. Ben Ömer Şahin. Ben Cemil Topuzlu. Bu hafta progresif heavy metal. Heavy metal, evet. Yani arada hard rock var mı? Kaçan. İşte ben Circle of Light'ı biraz oraya şey çektim. Ama dediğin gibi power, symphonic metal, hatta son heavy metal, heavy metal. Ne bileyim esaslı Magnificent ikinci grup da birazcık melodik metal de denebilir. Yani işte neyse çaldıkça dinleyenlerimiz de anlayacaklar bunların ne olduğunu. Yani çünkü gerçekten böyle aradaki sınırlar bulanık. Evet. İlk önce Morpheus Rising ile başlayalım. İngiliz grup 2008 yılında kurulmuş. Bunlar New Wave of British Heavy Metal'ın iyi örneklerini çıkaran gruplar. Evet. Yani bir Iron Maiden duyuyorsun, bir Saxon duyuyorsun, bir UFO duyuyorsun bu adamlarda. Ice Earth duyuyoruz. Ice Earth daha modern zamanlara kaydık mı? Modern zamanda şey oldu yani yakın zamanlara daha modern tınılara kaydık mı da Ice Earth gerçekten kulağa geliyor. Ama bu tabii şey gibi şimdi İngiliz müziği diyemem buna. Yok yok hayır hayır. Bu, Alman müziği. Yani kıta Avrupa'sında çok çok daha şey yapılıyor bu. Evet. Dediğin gibi hakkı verilerek yapılıyor. İngilizler hani biz de bunu yapabiliyoruz. Bizim de böyle adamlarımız var şeklinde Morpheus Rising'i öne sürüyor gibi oldu. Vokal zaten hani Bruce Dickinson. Tabii. Yani kendini ifade ediş şekli doğru. Simon Wright iyi bir vokalist. Matt Barlow bana hatırlatıyor. Biraz Rob Halford'ı ama dediğin gibi ifade tarzı kesinlikle Bruce Dickinson. Çok güçlü bir sesi var. Ve zaten melodik koruslarda kendini öne çıkarma şekli. Grup şey belli. Vokalistin etrafına kurulmuş. Değil mi? Vokalist bir yapı. Onun etrafına da grup kurmuşlar. Ne yapalım? Heavy metal yapalım. Yapalım. Biraz Iron Maiden'a benzesin. Biraz Avrupa'ya benzesin. Biraz Judas olsun. Şeyler var. İşte o Living After Midnight. Ama zaten yani şeyleri. Baktığımızda İngiliz heavy metalinde artık Judas ve Iron Maiden benzeri olmayan bir şey bulabilir miyiz? Ya yani melodik yapılar çalmıştık hani birkaç İngiliz heavy metal grubu. Biraz Iron Maiden'da andırmıyorlar değiller. Çünkü yani yürüyüşler, gitar yürüyüşleri, melodik yapılar biraz hani onun şeyi, devamı yani gibi. Yani ben Morpheus Rising yerinde olsam yani New Wave British Heavy Metal gelişti mi? Yani New Wave British Heavy Metal tabii ki yerinde sayıyor. Yani ben de kesinlikle. Evet. Zaten neydi 87'de ki? 87'de kaldı. Ha, yani bir tek 90'da işte Judas daha farklı bir Heavy Metal, yani Power Heavy Metal'e doğru bir yol kat etti. Bir vitesileri attı. Şimdi ama ondan sonra yok. Morpheus Rising albümünde o ileri vites atmanın iyi örneklerini veriyor. Fakat geriye de kendini çekip hani o ne derler daha yumuşak, daha slow tarzı da göstermeye çalışıyor. Şimdi bu öyle bir denge ki Ömer. Yani eğer kendini biraz geri çekip de onu yapacaksan bir Before the Dawn çıkarman gerek. Bir şey çıkarman gerek. Yani gerçekten çok iyi bir örnek çıkarman gerek. Ben Morpheus Rising'de o şeyi göremedim. Yok. O ışığı göremedim. O zaman ne oluyor? Albüm yani seni sıkmaya başlıyor belli bir aşamadan sonra. Sert şarkılar, hızlı şarkılar gerçekten hakkı verilerek. Örneğin biz Lord of the North'ı seçtik. Bunlar iyi şarkılar ama albümde bu kaliteyi bütün albüm boyunca duyamıyorsun. Yok. O beni sıktı biraz. Hani Godsmack Amerika'da bütün albüm boyunca gümbür gümbür gider ve bu tarzı bir şekilde iyi yapar. O hoşuma gitti ama işte örneğin kaldırmalar, indirmeler Black Sabbath'ın işidir. Hani Tony Martin dönemi. Daha modern tarzı Headless Cross olsun, Tire olsun. Hoşuma giden. O zaman da Black Sabbath oluyor mu? Ben Tony Martin dönemini pek işte Black Sabbath. Tamam. Yani. Tabii sen şimdi ama şimdi kavga şimdi, sebebi olur, yaptın olur, sen şimdi. Ne olur şimdi, o zaman Black Sabbath, Ozzy dönemi, Black Sabbath, Dio dönemi. Hatta ama arada uçurum yok mu? Var. İnanılmaz uçurumlar var. Var. Yani dediğin gibi Tony Iommi sanki parçaları yapmamış, alın siz yapın ben gitar çalayım abi gibi olmuş yani. Vokalistlerde bütün tarz nasıl değişti? Evet. Yani işte, mesela Rainbow'da öyle bir şey yok. Yok, hayır. Deep Purple'da öyle bir şey yok. Kendi içinde bir bütünlük var. Yani. Black Sabbath, evet yani Black Sabbath dediğin zaman da aklına Ozzy Osbourne dönemi gelmemeli. Yani işte Tony Martin dönemi Black Sabbath. Yani onu duyuyorsun yani. Morpheus Rising'de ama şimdi Iommi müziği başka türlü icra etmiş işte orada dediğin gibi seni baymadan. Ya Iommi'yi ben bu kelamun gibi görüyorum evet, zaten evet. Yani adam karşısındaki müzisyenlere göre şekil değiştirip müzik yazıyor. Çok ilginç bir yapısı var. Veyahut da o müziği yazıyor, ona göre adam seçiyor. Çünkü olabilir. Hayatını okudum. Kitap yeni bitti. Hmm. Yani biraz vokalistleri o seçiyor. Yani oturup yazıyor şeyleriyle. Ama mesela yani şu yönlendirmeyi bilmiyorum. De... Ona da çok katılmıyorum. Şimdi Dio da büyük adamdı yani. Black Sabbath'ta çalana kadar. Şüphesiz. Adam gelmiyorum dese ne yapacaksın? Yalnız işte işte bak, ne yapacaksın? İşin ilginci. Ne oldu? Ben her zaman şeyi merak etmişimdir. Heaven and Hell. Yani müthiş değil mi? Yani bir önceki albümünü düşündüğünde Ozzy ile son albümlerini düşündüğünde gelmedi aklıma. Heaven and Hell'de inanılmaz bir değişiklik var. Evet çok. Dio'yla inanılmaz bir değişiklik var. Ama hayatını okudun da Ömer. Çok ilginç. Adam diyor ki Dio gruba geldiğinde Heaven and Hell albümündeki şarkıların çoğunluğu hazırdı diyor. Dio yalnızca yorum kattı diyor. Yani Allah'ım Technical Ecstasy miydi? Arada kaldım. Galiba en son bir önceki albüm Technical Ecstasy'ydi. Ha Never Say Die. Evet. Ha Never Say Die albümünde gerçekten müzik dibi vurur artık Black Sabbath yani. Ozzy ile. Ve ondan sonraki albümün Heaven and Hell olması ve Ma Bruce yani böyle üst üste katlayarak koyarak gidiyor. Evet. Adam onu nasıl yazmış? Dediğin gibi Dio'yu nasıl getirmiş? Dio kafasındayken mi yazmış? Yoksa Dio mu onu oraya parçalar çıkarmış? Parçalar yapılmıştır ama sonuçta Dio ile birlikte de şekil değiştiriyor parça. Yani şüphesiz baktığımızda. Tabii canım zaten ama onu kabul ediyor. Ama şeye inanmıyorum hani ben şarkıyı yazdım da ona göre vokalist buldum. Öyle yani bir de bulduğum vokalistler şey değil ki yani peynir ekmekle satılmıyor ki yani. Aynen. Zaten 3-5 tane var o dönemde evet, bir de. Evet yani. Dediğin gibi işte Dio'yu da bir şekilde razı edip o yazdığı şarkılarla da zaten kendi de kabul ediyor. Yani bu dedikodu gibi oldu diyor rahmetlinin arkasından ama yani gerçekten Tony Martin dönemi Black Sabbath'a Morpheus Rising daha yakın gibi geldi. Ama daha şey olursa yani sen de çok güzel söyledin Iced Earth herhalde benim en yakın bulduğum gruplardan biri olur modernlerden. Aman Allah 8 dakika. Evet, yani evet. Gerçekten az konuşmamız gerek çünkü en son çalacağımız Dante'nin 10 dakikalık parçası var. Dinleyenlerimizin de kulakları bayram edecek onda. Onu çalmak adına hızlanalım. Hadi bakalım. Morpheus Rising Let the Sleeper Awake albümünden Lord of the North. Time when Evet, sırada İsveç'ten The Magnificent var. Evet, ama iyi gırtlağı var şimdi. Ha, sen şeyi evet, öveceksin. Evet. Orpheus Rising'in sonrası. Yani iyi. Evet. Gırtlak iyi. Yani zaten Simon Wright'ı övdük yeterince. Tamam, övmeyelim, geçelim hadi. De, ama yani başka türlü de o müziği yapamazsın. Hatta şu anda İsveçli Magnificent solisti Michael Eriksen de az kalmaz. Evet. O da... Ama bence şey o yapsın ya. Wright grubu değiştirsin. Simon Wright daha değişik bir şeyler yapsın. Evet, evet, yani. Şimdi Michael Eriksen Circus Maximus'tan Thorsten Spoof'la beraber, o da Leverage'den bir süper grup kurmuşlar. Evet. Eriksen gerçekten zaten şeyde Circus Maximus'ta melodik rock'ın iyi örneklerini vermiş bir vokalist ve gidiyor Leverage'dan, Urban Tale'dan, Circus Maximus'dan, Border Fire Tribe'dan elemanlarla yakın arkadaşlar. Zaten bu İsveçliler hep beraber bu işi kotardıklarından. Finlandiyalı değil mi grup? Bu grup İsveçli, hayır. Aa. Magnificent. O zaman bendeki bilgi yanlış. Yanlış mı? Hmm. Her şey doğru, ülke yanlış. Ülke yanlış. Neyse. Gerçekten melodileri olsun, grup şey şarkı içindeki bağlantılar olsun, her şey harika. American Oriented Rock demek yanlış bence. Yok, bu melodik hard rock, hatta metal. Bu melodik metal bence. Metal. Ve bu senede işin ilginci, Firefest'te çıkacaklar 10. yıl kutlamalarını. Evet. Ben gitmiyorum. Çünkü benim için çok orijinal grup yok. Şimdiden başlamamız lazımdı, sen gidiyorsun dedikodusuna. Dedikodusu. Abi, grupları kendi içinde baktığında esasında Dare var, şey var. Bu sene ama biraz şey kalmışlar. Eric Martin'i şeyi çağırmışlar. Adını söyle, Jolene Turner'ı gene çağırmışlar. Hmm. Yani esasında fena bir toplama olmayacak ama. Yok be, bu sene o kadar ben parıltı görmedim. Yok. Yani. Geçen yok. Sene de o kadar çok böyle parıltılı değildi. Zaten ben ondan de. Ondan önceki sene süperdi ama. Benim esas yani ikinci kere gitmemin nedeni iki mi? Üç sene önceki hani o gidip evet. De Newman'ı, ondan sonra Bangalore Choir'ı, böyle üst üste inanılmaz gruplar. Örneğin geçen sene gittiğimde bir Centers evet. Benim için büyük sürprizdi. Aa, ben bu adamları bilmezdim deyip albümlerini satın alıp imzalattım, fotoğraf çektirdim. Yani gerçekten şeydi. Hatta Rick Lazarus basçılarının Türkiye'de bir bas cazcıyla bas çaldığını öğrenmek falan evet, çok hoşuma gitti. Bu sene haklısın Ömer. 10. yıl için bence line-up zayıf. Evet. Biraz eski yılların tekrarı oluyor. Onun için gitmeyeceğim. Umarım. Onun böyle... için gitmiyorsun ya. Yok, dediğim gibi yani beğenmediğimden. Yoksa giderdim. Yani gerçekten artık Nottingham'ın sana elinden tutup gezdirebilirim Nottingham'ı artık. Üçüncü kere olacak. Çünkü elimden tut beni, gezdir Nottingham'ı. çünkü ufacık şehirde yapacak fazla bir şey de yok. Habire o bardan o bara konser sonrası dolaşıp. Ne yapacaksın gidip, zaten yani? Ya, değil mi? Yani. Habire içiyorduk. İngiltere'de başka bir şey yok. Yo tabii. Yani dediğin gibi bir güzel bir ya kalesi var Nottingham'ın. Ya müzikallere gideceksin, ya şeye gideceksin, ya bara gideceksin yani. Dediğin gibi ya doğayı göreceksin yani. Ya da içeri girip grubu dinleyeceksin. Ben grubu dinlemeyi tercih ettim gerçekten ufak şehirde. Ama artık herhalde bu sene boş geçilecek Firefest. Ben bilet bile almadım. İyi bakalım. Neyse, o organizasyonda çıkacak Magnificent'ta uyar. Daha önce bir Royal Hunt'ın çaldığı bir evet, yani organizasyon olduğuna göre. Festival bu kadar sert değil evet. Aslında ama bunlar evet, çok uyarlar. Melodik oldukları için uyar bence. Uyarlar. Bu nedenle The Magnificent yani melodik hard rock denmez buna. Melodik metalin iyi örneklerinden biri olarak o. İyi vokalist. İyi gitaristler tabii, var. Tabii canım, yani bu adamlar tarzlarının iyi örnekleri. Leverage'de müthiş bir grup. Circus Maximus'ta güzel bir range var vokaliste. Bu albüm güzel bir güç var. 2011 yılının albümü. Evet. Yeni albüm bekliyoruz. Hala aslında. Onu promote ediyorlar. Evet. Belki yeni şarkılar çalarlar. Belki de yeni bir albüm geliyor 2013'te. Onun olabilir. İçin bu kadar ittiriyorlar. Yani çünkü Firefest artık çok prestijli bir organizasyon oldu. Albümünü vesairesini duyurmak için de insanlar çıkıp orada şey yapıyorlar. Çok çok yakında da zaten bilet kalmaz eminim. Evet. Magnificent'ın kendi adını verdiği albümden Holding On To Your Love'ı çalıyoruz. Bakalım bu kadar övdük organizasyonu, bu grupta hoşunuza gidecek mi? Evet. Sound müthiş. Melodiler güzel. Vokal yani, zaten diyecek laf bu, yok. Bu tarz daha melodik metal budur. Melodik budur metal yani. De budur. Yani klavyeyi de evet. Böyle şeyden vermelisin, alttan vermelisin. Yani gitarlar da gacırdamalı. Yani Amerikan Orient Truck'ın daha sert duygulusu bu. Melodik metal işte. Yani şimdi de... Senin çok sevdiğin bir vokaliste geçiyoruz. Yani çok sevdiğim yani tamam şey söyledin, dalga geçer gibi söyledin. Adama karşı herhangi bir şeyim yok fakat büyütüldüğü kadar da müthiş bir vokalist olduğunu kabul etmiyorum. Ark'ta yaptığı iş tamam. Sen bana Ark dedin. Evet. Susuyorum. Evet, Ark'ta evet. Yaptığı işi iyi. Şimdi şurada sözünü keseyim neden? Çünkü Ark'ta yapılan bir vokal tarzını... Yani bir hard rock vokalistinin, bir heavy metal vokalistinin başarabileceğine inanmıyorum. Doğrusun. İnanılmaz. Doğru. Yani pop'tan caza. Evet. Her şeyi yapıyor. Her şeyi söyledi o evet. Grupla. O grup inanılmaz bir gruptur. Ben hala 10 sene oldu. Albümleri çıkacak başladılar. Evet bir de hazırlar da yani. Yani bir türlü organize 2000, olamadılar. 99'da ve 2001'de mi 2000'de mi çıkardılar? İki albümleri var. Yani alın dinleyin. Çaldık zaten artık. Çaldık. Ama dinlemeyen arkadaşlarımız varsa edinsinler. Yani değişik bir müzik istiyorsanız heavy metal içerisinde. Evet. Bu Ark'tır. Yani. Ben de çok beğeniyorum Ark'ı. İşte... Oradaki vokal inanılmaz. Ama şeyine katılıyorum. 2000 yılından sonra o vokalden sonra ne kattı dersen hala yani aynı vokali yapıyor. Yani ben ne Avantasia beni çok açar ne diyorum. Master Plan beni çok açar. Millennium'da bir şeyler yapmaya çalıştı Amerikalılarla Santoro'yla. Ama vokal tarzı, vokal şekli, kendi John grubu hep kendini tekrarlayan projelerden oluşuyor. Evet değil katılıyorum. Mi? Ya 15 tane solo albüm yapmış. Ama güçlü Jorn bir Lande'den vokalist. Söz ediyoruz bu arada. Norveçli müthiş vokalist. Evet evet onu söylemiyorum. Yani şimdi bunu söylerken hani şey diye de düşünmesin aman dinleyenlerimizi. Adama bak ya Jorn Lande'yi beğenmiyor. Yani Jorn Lande'yi beğenmemek haddime düşmez de. Hani büyütüldüğü kadar mı? Değişmedi. Yani efsane mi? Geliştirmedi. Dio'nun yerine geçebilecek bir vokal mi? Değil. Yani... Ama burada şöyle bir sorun var. Yani Jorn Lande çok yaptığı müziğe etki eden bir vokalist değil. Ah, ben de işte bunu söylüyorum. Evet, yani Dio farklı bir adam, yani yaratıcıydı. O adam, değiştiriyordu yani. Vokaliyle müzik yapıyordu. Bu adam müziğe vokal yapıyor. Evet. Yani tam tabiri caizse budur. Yani o gibi. Şimdi Jorn... Sen çok şey istiyorsun ama ya. Ama şimdi yeni Dio diyorlar da onun için bunu bu örneği yok canım, vermek zorunda yani, kaldım. İsveçli bir grubumuz var. Şakra mıydı? Şakra İsviçreli. İsviçreli. Hatırlamıyorum şimdi ama onlar mesela Dio'ya çok benziyor onun vokalisti. Ben Jorn'dan çok onu mesela Dio'nun devamı olarak görebilirim ama Dio'nun devamı derken yani ses rengi olarak benziyorlar ama şimdi İsviçre'den Dio'nun devamı doğru. Olmak... Başka bir şey yani. Alıp müziği oluşturmak, Dio gibi evet. Eserler ortaya çıkarmak. Hayır, bir Dio'nun de, yaptığı bir müziği de, devam ruh, ettirmek. Ruh be evet, kardeşim evet, ya yani. Ruh işte ben ne diyeyim bunu kelimelere dökmek yani çok zor. Sesi ruh. Benziyor diye de. Yani şimdi bak örneğin ben sana. Ama gerçi baktığımızda pardon sözünü kestim. Jorn Lande'nin grubu Dio'nun sanki son dönemindeki o baskın ağır heavy metal'e de kaçmıyor mu? Biraz oradan yakalıyorlar. Deniyor zaten şey 90 başlarında Dio'nun kaydığı o Strange Highways dönemindeki tarza kaymaya çalışıyorlar evet. Ama şimdi bak benzerlik diyorsak Dio'ya benzemek diyorsak sahnedeki hareketleri benziyor. Ya, tamam onu geç. Ama Dio'nun sahnedeki hareketleri zaten beni her zaman fıtık etmiştir. O güzelim sese, o sahne hakimiyeti beni şey yapar. Neyse oraya girmeyelim. Jorn Lande örneğin The Snakes'le çalıştı. Evet. White Snake'den Bernie Manson ve Mickey Moody ile. Ben o albümleri dinlemek adına Company of Snakes'i de indirdim. The Snakes'i hiç beğenmedim Jorn Lande ile. Company of Snakes'i çok beğendim. Mersam Stefan Egren diye bir İsveçli vokalist. Adam gözünü kapat olmuyor. Kapatayım. Yani otur bunu diyor mu söylüyor de bak gerçekten Dio'ya benziyor. Ama yani şey değil. Yani o ruh yok. Evet. Ama ses Dio. Şimdi bana Jorn Lande Dio ruhunu vermiyor. Dio tınısını da vermiyor. O adam bana Dio tınısını veriyor ama Dio ruhunu vermiyor. Evet. Yani onun için The Company zaten of Snakes. Zaten Dio ruhunu veren birisini bulsak yapışacağız. Dediğin gibi öyle bir vokalist geldiği zaman onu zaten bangır bangır bu programda bağırtırız. The Company of Snakes'i ilerleyen programlarda çalalım. Çalalım. Ve ne demeye çalıştım? Üstüne bir de Snakes'ten de bir şarkı üstüne çalalım. Üstüne bir de John Landy'den çalalım. Bir de John Landy'den bir de çalmayalım. Arka çalmayalım. Hayır çalmayalım. Neyse işte dal geçmeye başladık ama. John Landy Symphonic albümünde daha önceki John albümlerinde genelde arkada kalmış dikkat çekmeyen şarkılara senfonik dikkat çektirmiş. Senfonik öğeler katarak dikkat çektirmeye çalışmış. İşte örneğin Time to Be King de bunlardan biri. Ama Time to Be King benim sevdiğim parçalardan biriydi. Albümün genelini çok beğenmedim. Neden? Çünkü Rock and Roll Children bile çalmış. Evet. Yani orada çok baskın heavy metal tonu olan şöyle bir sorun var. Nedir? Senfonik bir albüm yapıyorsan bir kere tonlarını kısacaksın, senfoniyi ortaya çıkaracaksın. Aynen. Ya da senfonik müziğe göre ton ayarlaman lazım. Şimdi burada tonlarını kısmamışlar. Cayır cayır bir heavy metal tonu var. Arkada da senfonik orkestra çalmaya çalışıyor. Çalışıyor. Biraz cılız kalıyorlar hesapta, tabii. Hesapta ben senfonik orkestraya gömdüm bu eski grubumu, eski miksajımı diyor ama... Yok. Bana da öyle gelmiyor. Evet. Dediğin gibi bir tek senfonik burada grubu eski miksaja gömmüş gibi. Yani bir de arada derede vokalde diyelim. Vokalde çok ön planda. Evet. Tabii haliyle Yorn'un projesi. Ama kardeşim gene ama bu parça güzel olmuş. Time to Be King zaten iyi bir parça. Yani düzenlemeleri senfonik, de güzel senfonik olmuş. Senfonik düzenleme de hoş tabii, yani boş adamlar değil. Tamam. Dinleyelim o zaman. Dinleyelim. Evet. Şeyi konuşuyorduk. Sen yani geniş range'in içinde her notayı kullanıyor. İşte evet. Dio'ya zaten benzetilmesinin nedeni bu ama evet, Dio evet. değil. Dio'ya benzeyeni ben dinleteceğim. Şimdi gözlerini göstermek isterdim ama neyse. Şeyli değil, görüntülü değil değil mi radyo programı? Değil değil. Sırada Stratovarius var. Stratovarius işte iyi vokalist budur. Tommy Cotipelto bence icrasıyla o tarza imzasını atan evet, vokalistlerden tabii canım, biri. Tabii artık yani. Yani kaçıncı ya, albümleri? 20. mi? Güzel söyledin. Kaçıncı albümleriymiş bu? Ben de esasında bakıyorum ve bulamıyorum ama 14 yani, galiba. 14 mü? Hmm. Doğrudur. Yani ben de 14-15 derdim. 97'deki Visions, 98'deki Destiny ve 2000'deki Infinite benim çok beğendiğim albümlerdir. Evet, Stratovarius'un. O Fourth Dimension ve Dream Space'i de beğenirler. Stratovarius delileri ama benim şeyim odur, yani Tommy Tolkki ile en tepeye çıktıkları noktalar Infinite'tir. Ve ondan sonra büyük bir düşüş yaşıyorlar. Hatta ben bu programda uzun uzun Stratovarius albümünden Polaris'ten şarkılar çalarken aralarındaki davaları vesaireleri anlattığımı hatırlıyorum. Artık grup kendini bulmuş. Evet. Timo Tolkki'den kurtulmuşlar. Çok iyi bir gitaristleri var. Matthias Kupainen. Artık ne kadar okuyabildiysem. Elysium'unu çalmıştık. Elysium'un ne kadar iyi bir albüm olduğundan övmüştük. Nemesis, 2013'teki Nemesis albümü ise bu olmuş. Artık evet. yani Visions düzeyine çıkmışlar. Evet, yani burada artık Jens Johansen ve Tommy Cotipelto grubu almışlar. İyi bir gitaristle tekrar o düzeye taşımışlar. Yani Timo Tolkki ne kadar yerinse, ne kadar dövünse ama Stratovarius azdır. Zaten son dönemde bayağı aktifti. Bunu evet. gösteriyordu. Yani biz hani gümbür gümbür geliyoruz'u ayak seslerini vermişlerdi. Hani turlayarak şey yani yaparak. İki yıl içinde bu kadar iyi bir albüm çıkarmaları, çok uğraştıklarını zaten söylüyorlar albümünde. Evet. Albümle ilgili röportajlarda Blabbermouth'la arada okuyordum. Yani kapandık 6-7 aylık dünyayla ilişkinin kesilmesi. Bir de anladığım kadarıyla bunlar ya İsveç'te ya Finlandiya'da böyle garip hiçbir şeyin olmadığı bir yerde bir stüdyoya girmişler. Zaten ne var ki oralarda? Hani Stockholm'un yani, ortasında bir stüdyo olur da bir şeyler. 7'den 8'den sonra zaten hayat yok orada. Hayat yok. Yani gerçekten çok iyi olmuş Nemesis. Gerçekten çok sevindim. Çünkü Stratovarius'tan iyi albümlere ihtiyacım var. Onları Taksim'e şöyle insanların ortasına getirelim, şöyle bir görsünler, kalabalık görsün. Türkiye'de de konser verdiler. Yani dediğin gibi yani çok büyük, kalabalık ya bir konser. Ya da New York'un ortasına ama atacaksın onları, of, birbirlerine çarparlar. Dediğin gibi. Times Square'da artık ne yapacağını değil şaşırma. Mi? Times Square'da şey yaparlar, kesin bunları soyarlar hemen anında. Nemesis güzel olmuş. Yani artık bu adamlar bundan sonraki albümlerini merak edeceğim ben. Çünkü bu, daha bu albümü yedin bitirdin de ondan dur. Sonraki niye bekliyorsun? Neden daha bunu dur. Söylüyorum? Çünkü bu 2000 yılındaki en tepe noktalarına tekrar bir artık dönüş. Bundan sonra bir tık yukarı bakalım atabilecekler. Evet. İşte benim derdim o. Yani, ama bu bayağı yukarısı zaten, bakmayın. Hani şimdi hani şey yapıyoruz, daha iyisini istiyoruz tabii ama yani şu albüm bence... Yani Stratovarius'un tekrar geri dönüşü için en yüksek noktalardan biri kesinlikle bence. Kesinlikle katılıyorum. Yani bundan sonra düşüşe geçse bile bence bu albüm yeter diyorsun bize. Diyorsun ki ikinci piki attılar artık. Evet, evet yani attılar. Yani dediğin gibi bundan sonra belli bir süre artık düşüş. Ya bundan sonra zaten bir pik atması için müzik tarzını değiştirmesi lazım. Ha işte lazım. Ben onu diyorum. Acaba yapabilecek mi onu? Yapamazlar. İşte ben onu demeye çalışıyordum yani zaten. Yani 14 olmaz albümlük mı? Seriye baktığımızda da çok müthiş değişiklikler yok. Doğru. Albümler arasında doğru, yani doğru. Sound hayır, olarak düşüşler müzikler. Var şeyler var ama yani, kötü örnekler var ama evet, yani dediğin gibi örnek soundta ama yapılarda ve şeylerde bir bozulma bir, yok. Yok hayır evet. Dediğin gibi aynı şey. O yüzden de bir sonraki albümde de bozulma görmeyebiliriz. İyi evet. parçalar yaparlar, kötü parçalar yaparlar onu bilmem. Böyle. Ama kaliteyi tuttururlar gene yani, diyorsun. Evet yani müzikal şeyi artık müzik yapmayı biliyorlar. Kendi dinleyicilerine yok, yani nasıl hitap edilmesini biliyorlar. Yani Yani şey zaten beni korkutmuştu Ömer. Evet. Ama şu müzik gruplarının şöyle bir kötü yanı var. Çok eski, artık 84'ten beri müzik yapıyorlar. Yani Judas'ın da var, Iron Maiden'ın da var. Artık dinleyicilerine göre müzik yapmaya başlıyorlar ya bir süreden evet, sonra. Evet. Yaratıcılıkları onları, da onları, biraz şey yapıyor. Yani ne beklendiğini de biliyorlar. Evet, onları evet, tatmin etmek için. O yüzden de çok kısır döngü bir şeye dönülüyor. O bazen beni rahatsız ediyor hani. O yüzden de yeni gruplar çalıyoruz ki değişik değişik şeyler yapabilen, değişik yolları gidebilen, ama onlar da bir iki albümde kalıyorlar. Vallahi ben 2000'deki Infinity, 97'deki Visions'ı özlemiştim. Şimdi Nemesis'i de döndüre döndüre onlara hani yanlarına kardeş olarak koyup çalacağım. Evet, Unbreakable zaten gerçekten çok iyi bir giriş albüme. Evet, ama single bu, parçasıydı zaten. Evet, One Must Fall, Fantasy ve Helicon Days de çok çok iyi şarkılar. Şey yapmışım, not almışım, söylemeden edemedim. Dinleyelim o zaman. Dinleyelim, Stratovarius. Until bir kötü pelto döktürmüş gerçekten. Evet. Arkada Jens Johansson da ben buradayım diyor. Stratovarius döndü. Evet, şimdi programımızda pek yapmadığımız bir şey yapacağız. 10 dakikalık bir şarkı var. Evet. O amaçla hemen bir anons yapacağız. Grubu tanıtacağız kısaca. Ve programımızı kapayacağız. Dante, progresif metal grubu Almanya'dan 2006 yılından beri müzik yapıyorlar. Ama fazla kendilerini sıkmayan adamlar. Evet. 2007'de The Inner Circle, 2010'da Saturnine'i çıkarmışlar. Ve şimdi de November Red. November Red, Massacre Records'tan çıkmış. Evet. Massacre Records kolay kolay 3. albümde albüm bir çıkarmaz diyorsun. Yani öyle adam almaz kendi şey tarafına. Ya yeni bulur, yeni bir grup bulur, ilk albümünü çıkarır yani. Ya da düzenli çıkardığı gruplardan evet. Yeni albümler. Onun için Dante kendini beğendirmiş Massacre Records'a. Dante çok iyi müzik yapıyor ama şöyle bir kötü yanları da var. Gitaristleri vefat etmiş. Öyle 5 mi? Ocak 2013'te. Yani bu albümü yapan ben aslında gitaristlerden değildim. Biri de vefat etti. Zaten bir tane gitarist vardı. Şu anda gitaristleri yok. Markus Abader ölmüş mü? Evet. Markus Berger vefat etti ve nedeni de yani bilinmeyen bir hastalık diyorlar. Ya da doğrusu açıklanmak gereği duymamış herhalde ailesi. Yani bir hastalık sonucunda vefat etti dedi. Ama yani bu çok iyi bir albüm. Üzüldüm. Çünkü evet, evet. Eminim. Bir kere çok iyi bir vokalistleri var. Bu progresif metalde James Labrie örnekleri ortalıkta dolaşır. Bu adam onlardan değil. Değil. Bambaşka bir şey. Benim hoşuma giden daha alt tonda, yani tenorluk değil de işte ne bileyim baritonluk da güzel işler çıkarıyor. Bir de hafif o şey tarzı da var. Hani kirli bir sound da koyuyor. Evet. Çok güzel gırtlak olmuş. Kullanıyor. Güzel gırtlak. Yani normalde progresif metalciler çok kafa sesiyle kafa çok iyi oynarlar. Değil mi? Gırtlakla evet. Çok oynamazlar. Evet. İşte James Labrie evet. Örnekleri diyorum ben onlara. Şeyde o yok. Alexander Goethe'de o yok. O açıdan da hoşuma gitti. Evet. Kapatalım evet, istersen. Veda edelim. Dante'den November Red albümlerinden Birds of Passage. Bizden bu haftalık bu kadar. Ben Ömer Şahin. Ben Cemil Topuzlu. Haftaya görüşmek üzere. Bol uraklı günler dileriz. İyi geceler. Thank you.